i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Big Deal. Multi Deal. Deal Mageddon. Potężne okazje. Codziennie. Tylko jutro kilogramowa kawa ziarnista Swisso Crema za jedyne 40 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Druga 55% taniej. Najniższa cena sprzed obniżki 55 zł. Make a Deals. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 14. Serwis informacyjny Artur Ewertowski. A na początek konflikt o pożyczkę na zbrojenia. Premier i ministrowie porozmawiają z prezydentem i szefem NBP o sejf 0%. Wojna na Bliskim Wschodzie napędza ceny paliw na stacjach. Mimo zgłoszeń UOKiK nie zamierza interweniować. Przesłuchano pasażerki balonu, który rozbił się w Zielonej Górze. Wiadomo, że był to lot instruktażowy. Rządowa ustawa uruchamiająca unijny fundusz SAFE kontra prezydencki SAFE 0%. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, członkami rządu oraz prezesem NBP. Tematem ma być finansowanie wydatków na zbrojenia. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie jest nasz reporter Michał Makowski. Witaj, Michale. Dzień dobry. Czego można spodziewać się po tym spotkaniu? Rząd oczekuje od prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego precyzyjnych informacji dotyczących alternatywnego sposobu finansowania zbrojeń. NBP nie wykazał zysku od 5 lat, a teraz miałby wygenerować ponad 185 miliardów złotych i przekazać je rządowi. Sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z jakimiś jednak dość podejrzanymi operacjami. Dotarły także do nas informacje o tym, że prezydent zdecydował się już, aby zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Premier Donald Tusk zapyta prezydenta wprost o decyzję w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Natomiast pieniądze z NBP mogą się znaleźć dzięki przeksięgowaniu rezerw złota posiadanych przez Narodowy Bank Polski, które to przez lata zyskało na wartości. Zrobimy ten zysk bardzo duży, niestandardowymi metodami, takimi, które jednorazowo możemy zrobić, nie uszczuplając rezerw. Chcemy, żeby ten zysk posłużył wyłącznie wzmocnieniu naszej obronności. Zapowiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Rząd ma przygotować również plan B na wypadek weta prezydenta do ustawy o unijnym programie SAFE i właśnie rozmawia na ten temat z generałami Wojska Polskiego. Pieniądze można wtedy pożyczyć poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, ale wówczas nie będzie można sfinansować wydatków na policję, Straż Graniczną czy rozbudowę infrastruktury do transportu ciężkiego uzbrojenia. A tym tematem zajął się Michał Makowski. Minimalnie rośnie bezrobocie. W lutym było na poziomie 6,1%. To 0,1 punktu procentowego więcej niż miesiąc wcześniej, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Eksperci resortu są przekonani, że wiosna, tak jak w latach ubiegłych, przyniesie odwrócenie niekorzystnego trendu wzrostowego bezrobocia wraz z ożywieniem w budownictwie i usługach oraz większą liczbą nowych rekrutacji. Z drugiej strony znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych może sprzyjać utrzymaniu się poziomu bezrobocia, napisał w komunikacie. Nie ma podstaw do interwencji w związku ze wzrostami cen paliw. To stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak przekazał nam rzecznik urzędu Bartosz Klimczuk, obecna sytuacja spowodowana jest wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie i nie wynika ona z nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK otrzymuje ogólne sygnały dotyczące wzrostu cen paliw w sprzedaży detalicznej. Nie mieliśmy jednak jeszcze skarg dotyczących hurtowej sprzedaży. Prezes UOKiK może reagować w przypadku cen stosowanych przez przedsiębiorców tylko w określonych przypadkach niedozwolonych porozumień, czyli zmów cenowych i nadużywania pozycji dominującej. Premier Donald Tusk zapewniał niedawno, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie spowoduje braku paliwa w Polsce, jeżeli utrudnienia będą trwały kilka tygodni. Szef rządu zastrzegł jednak, że konsekwencje przedłużającej się wojny nie są możliwe do przewidzenia. Ataki USA i Izraela na Iran trwają od końca lutego. Iran zablokował cieśninę Ormus, przez którą płyną tankowce z ropą. Śledczy przesłuchali dwie pasażerki balonu, który rozbił się wczoraj w Zielonej Górze. W wypadku nie przeżyła instruktorka, wypadła z kosza. Nowe informacje w tej sprawie zebrała Aneta Łuczkowska. Śledczy potwierdzili, że wczorajszy lot balonem był treningiem, nie lotem komercyjnym. Na razie nie ujawniają, co zeznały dwie pasażerki, 30 i 37-latka. Śledczy zabezpieczyli dokumentację dotyczącą m.in. stanu technicznego balonu. Niestety rejestrujący parametry ostatniego lotu tablet

Nelly Furtado, I'm like a bird. Skoro jesteśmy jak ptaki, to lecimy z Myśliwieckiej do Szczecina. Na trwający tam Szczecin Jazz Festival, wydarzenie, w którego centrum stoi muzyka, ale także edukacja i biznesowe oblicze muzyki improwizowanej. To jest cykl wydarzeń, które odbywają się w Filharmonii Szczecińskiej, w Teatrze Polskim i w Radiu Szczecin. To właśnie do tego ostatniego miejsca chcemy Państwa zaprosić dzisiaj. Polish Jazz Showcase. Wyjątkowy koncert w studiu S1. Sam koncert odbędzie się jutro po godzinie 19, a podczas tego wydarzenia liczymy na fuzję gatunków z jazzem w roli głównej, bo zagrają SKUB, Blue Bry i Tomasz Chyła Quintet. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i oczywiście pod tym adresem można się zgłaszać w sprawie zaproszeń na jutrzejszy Polish Jazz Showcase Szczecin, Radio Szczecin, dokładnie studio S1 o godzinie 19. myśliwiecka@polskieradio.pl. Harry Styles i Aperture. Nieprzypadkowo ten utwór, bo to jest doskonały moment, żeby sięgnąć po nagranie z naszej płyty tygodnia. Kiss All The Time, Disco Occasionally, czyli Harry Styles. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Franz Ferdinand, zawsze są mile słyszani w Tu Myśliwiecka 357 i ta miła atmosfera będzie nam towarzyszyła dzisiaj, myślę, że do godziny 15, no ale została naprawdę resztka zaproszeń na Polish Jazz Showcase i chcielibyśmy bardzo je Państwu przekazać. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Myślę, że doskonałą zachętą są informacje, że podczas Polish Jazz Showcase pojawią się SKUB Blubry i Tomasz Chyła Quintet. Miałam okazję słyszeć część tych artystów, co prawda nie w takim wspólnym zestawieniu, ale wiem, że jest to prawdziwa podróż między różnymi gatunkami z zamiłowaniem do hip-hopu, do muzyki elektronicznej, no ale jednak prym wiedzie jazz, tak jak przystało na Szczecin Jazz Festival. Jutro w Radiu Szczecin w studiu S1 po godzinie 19 odbędzie się to wydarzenie. Można się zgłaszać do nas w sprawie zaproszeń myśliwiecka@polskieradio.pl. A teraz premierowo w programie trzecim najnowszy singiel Lotty Baza. Choć wybudujemy bazę pod kocami schowam strach. Nic nikomu nie pokażę. Hasło znamy ty i problemy od trawy, szlaban od mamy wciska.

I znów chodzi o postawę z opuszczoną głową, która towarzyszy smutkowi. Ostatnia teoria jest najmniej prawdopodobna, a ma związek ze sportem. Słowo kwinta w szermierce oznacza jedną z pozycji obronnych. Polega na tym, że szermierz czy szermierka wyprostowuje podniesioną rękę z bronią równolegle do podłogi, co służy obronie górnej części ciała i umożliwia szybki atak. Aby wykonać taki manewr, należy pochylić nieco głowę i być może stąd właśnie powiedzenie spuścić nos na kwintę. Korzystając z okazji, krótko odpowiem na jeszcze jedno Państwa pytanie związane z nosem i emocjami. Skąd powiedzenie mieć muchy w nosie? Mówimy tak o kimś, kto się złości i jest w złym humorze, często bez wyraźnego powodu. W wyrażeniu mieć muchy w nosie chodzi prawdopodobnie o skojarzenie z minami, jakie towarzyszyłyby naszym próbom pozbycia się owadów z nosa. Być może jednak to powiedzenie wzięło się z obserwacji zachowania krów, którym muchy wchodzą do nosa bez specjalnych ceregieli. Tak czy inaczej, nos stanowi bardzo ważny symbol naszego zachowania i nastroju, bo na przykład, gdy coś nam się nie podoba, to kręcimy nosem. Gdy jakaś sprawa nas zupełnie nie interesuje, to mówimy, że mamy ją w nosie. A gdy zdajemy się na intuicję, to mamy do czegoś nosa. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia konkretnie jutro po godzinie 14.30. Zaproszenia na Polish Jazz Showcase zostały rozdane. Każda osoba, która je otrzymała, dostała również od nas odpowiedź. Teraz chwila odpoczynku, Coffee and TV, ale nie ma co odpoczywać za długo, bo za chwilę zapraszamy Państwa do kin. 20 minut zostało nam dzisiaj do godziny, 15, a dzisiaj wynikało z tego, że wspominaliśmy już dzisiaj o orłach i o filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, który otrzymał dwie statuetki. Jedna z nich trafiła w ręce Emmy Buchwald, reżyserki tego filmu, za odkrycie roku. Dla nas jest to pewnie kategoria i wyróżnienie w jakiś sposób wyjątkowe, dlatego że parę lat temu Emmy Buchwald była finalistką naszego konkursu Talenty Trójki, oczywiście w kategorii film. No a teraz zapraszamy Państwa na jej debiut. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej trafi na ekrany kin już w ten piątek, a te zaproszenia są również fizyczne, namacalne i to do kin w całej Polsce, dlatego że można je wykorzystać w sieci kin Cinema City. 22 i 7 trójek, to jest numer naszego telefonu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać takie zaproszenie, wejściówkę na film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, to proszę dzwonić już teraz. 22 i 7 trójek. Gdy nie patrzy na mnie nikt, tylko ty, brudne mury stawia mi trochę wstyd, bo leżę jak suchy liść, trochę zdeptany, tak wiem. Podnosisz znowu, ty chyba zapominasz, że mam tyle wad. Nawet sam już nie wiem, które ci dać. Gdy biorę cię do siebie, trudno mi stać. Gdy tyle gwiazd. Nie odpowiem tobie nic, nawet gdy znów zapytasz, kiedy my, a nie ty. Próbuję wstać bez sił i opowiadam bajkę o tym, jak będzie ci. Chyba zapominam, że mam tyle wad. Nawet sam tak dobrze było już. A. A znów jakby pod nurt. Mam tyle wad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telepop Music Brief w Tu Myśliwiecka 357. Zanim o oddechach, to jeszcze malutka prośba do trójki naszych słuchaczy. Pana Rafała, pana Adama i pani Joanny, którzy właściwie jako pierwsi dodzwonili się do nas w sprawie zaproszeń na film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Bardzo poprosimy o ponowny telefon, żeby zebrać wszystkie niezbędne informacje. Te kobiety, które są bohaterkami naszej powieści, słyszały i doświadczyły w swoim życiu wielu pierwszych oddechów. Położne. To jest nowa powieść w Trójce. Za przygotowanie odpowiadają Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Nowa powieść w Trójce. Sabina Jakubowska. Położne. Czyta Katarzyna Figura. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment szósty. Regina bardzo potrzebowała porozmawiać z kimś mądrzejszym od siebie, z kobietą. Z odrętwienia wyrwało ją to jedno nazwisko na okładce leżącego na kuchennym stole magazynu Położna – Ada Markowa. Choć rozum mówił, że to niemożliwe, by Ada, nie licząc się z zarządzeniami nazistów, dalej przyjmowała w swoim przedwojennym gabinecie przy ulicy Długiej 6, istniało prawdopodobieństwo, że jednak najprędzej znajdzie Adę w pracy, bo Ada bez pracy żyć nie mogła. Była starsza od Reginy o kilkanaście lat. Poznały się w tym niezwykłym czasie pierwszych dni młodej Zdzieńskiej w Krakowie, które były zarazem pierwszymi latami polskiej niepodległości. Ada Markowa, po śmierci profesora Stanisława Dobrowolskiego, została kierowniczką szkoły położnych, do której Regina wstąpiła jako uczennica. Profesor dr Markowa była łodzianką z pochodzenia, wyjątkowo świetnie wykształconą, bo ile było przed pierwszą wojną Polek, które studiowały chirurgię w Curychu? W obliczu wielkiej wojny porzuciła posadę w szpitalu Świętego Łazarza w Krakowie i zdecydowała się na pracę chirurga wojskowego w Opawie i Krakowie, tworząc własną legendę. Profesor Markowa była dla Reginy osobą, jakiej potrzebowała najbardziej w tych pierwszych latach życia w Krakowie. No i była kobietą, która twardo stąpała po ziemi i nazywała rzeczy po imieniu. Regina to bardzo ceniła, bo do tego od dzieciństwa przywykła, tym oddychała w rodzinnym domu. Nie zdawała sobie sprawy, wychodząc za mąż, że przyjdzie jej to porzucić. W ogóle nie myślała o konsekwencjach swojego wyboru. Wtedy żyła tylko miłością. Nie był to czas, by mówili ze sobą o tym, gdzie i kiedy przyjdzie im żyć razem, a przede wszystkim jak. Wybuchła wojna i Tadeusz przyjechał się pożegnać. Piękny był w tym swoim uniesieniu, tak głęboko przekonany, że oto nadchodzi niepodległość. Jeszcze tylko trzeba się rozstać, trzeba iść w nieznane, słuchać rozkazów wodza, przelać krew, zabijać. Kiedy wrócił z wojny, zastał swą żonę akuszerką. Jako oficer kształcił kadry, stale gotów na wezwanie. Przyjechała więc z nim do Krakowa. Podjęła naukę w szkole położnych, wprowadziła się do mieszkania Zdzieńskich, a cały jej dobytek zmieścił się w jednej niedużej skrzynce. W głębi duszy każdy wie, co naprawdę umie robić dobrze. I to jest właśnie światło, którego nie należy chować pod korcem. Na tym się buduje sens swojego istnienia. Dla Reginy tym było położnictwo, praca z kobietami, porody i profesor dr Ada Markowa, która traktowała ciało bez pruderii. Regina wracała zamyślona i gniewna. Była zła. Z każdym krokiem coraz bardziej. Głowa pracowała teraz w innym rytmie niż szalejące emocje. Głowa rozważała intencje Rudiego. Z kina Wanda wyszedł niemiecki oficer. Przemierzył ulicę Świętej Gertrudy i podążał za nią plantami. Szedł szybko, rozpoznała rytm jego kroków, nie zamierzała uciekać, bawić się z nim w jego grę. Zapachniało cygarami i wodą po goleniu. Oficer wyłonił się zza najbliższego drzewa. Przestań za mną chodzić, Rudy, powiedziała Regina z ponurą powagą. Albo zabij mnie od razu. Spojrzał na nią. Coś chciał powiedzieć. Pokręcił głową. Wskazał twarzą jej kamienicę. Wszystko było jasne. Nie mam pojęcia, gdzie jest Erzsébet. Nie znam jej nazwiska, wyszeptała, przejęta grozą, że on wie, gdzie jest jej dom. I co, mam się teraz ugiąć z lęku o bliskich? Mówiła cicho, lecz gniew w niej pęczniał. Niby jak mam ci zaufać, że nas zostawisz w spokoju? Dlaczego sam jej nie znajdziesz? Co z nią zrobisz, gdy ją znajdziesz? Czy istnieje dobry powód, abym miała zaszkodzić osobie, która nic mi złego nie zrobiła? Bo może ona nie chce być znaleziona? Ponieważ ona musi ocaleć, powiedział po prostu. I nagle znienacka huknął. Ken kartę! Regina usłyszała, jak zamilkły na moment rozmowy jakiejś nadchodzącej pary, a potem ich pospieszne kroki przemykające jak najdalej, najdyskretniej. Odczekał, lustrując dokumenty. Oddając, spojrzał jej w oczy i jak gdyby nigdy nic skierował się prosto do hotelu Royal. Katarzyna Figura czyta nową powieść w Trójce. Sabina Jakubowska, Położne, fragmenty. Muzyka Tomek Wachnowski. Książkę opublikowała grupa wydawnicza Relacja. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz przygotowali powieść w Trójce. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska, Marta Malinowska. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Bright morning in plain words, high.